Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 stycznia, już 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ambasador Polski w Londynie protestuje przeciwko nieprawdziwemu stwierdzeniu w filmie, który pokazała BBC. Uchodźcy z Iraku, Iranu i Syrii nie wjadą do USA. Prezydent Trump podpisał dekret ograniczający napływ osób z krajów zagrożonych terroryzmem. W serwisie też o akcji BUW dla SUF, czyli Biblioteka Stołecznej Uczelni otwarta do późna dla studentów. Pomaga studentom w takim zjednoczeniu się w starciu z sesją. Ambasada Polski w Londynie interweniuje w BBC w sprawie wyemitowanego reportażu. Przypisano w nim Polakom współudział w Holokauście. W obrazie pokazanym z okazji Dnia Pamięci o Zagładzie jest mowa o aktywnej współpracy polskich maszynistów. Chodzi o te słowa. To nie była tylko niemiecka zbrodnia. Te linie kolejowe rozciągały się na każdy niemal zakątek Europy przy aktywnej współpracy norweskich urzędników, francuskiej policji, polskich maszynistów i ukraińskich grup paramilitarnych. Słowa powtórzone potem w artykule w serwisie internetowym stacji. Polski ambasador Arkady Rzegocki napisał list protestacyjny. Podkreśla on w nim, że inicjatorami i wykonawcami masowego morderstwa byli tu, cytat, nazistowscy niemieccy okupanci, i oskarża, że tekst jest nieprawdziwy i rozmywa prawdę o Holokauście. Sugestia, że przymuszanie polskich maszynistów do obsługi połączeń kolejowych kończących bieg w obozach miałoby wskazywać na akceptację lub poparcie Polaków dla Holokaustu, podkopuje historyczną prawdę. Prawdę, która musi być przekazana przyszłym pokoleniom, czytamy w liście ambasadora. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Donald Trump chce chronić Stany Zjednoczone przed islamskimi terrorystami. Prezydent podpisał dekret ograniczający przyjazd do USA uchodźców i imigrantów z krajów, które jego zdaniem stanowią zagrożenie terrorystyczne. Dekret zatytułowany Ochrona narodu przed wjazdem zagranicznych terrorystów do Stanów Zjednoczonych wszedł właśnie w życie. Wprowadzone nowe prawo było sztandarową obietnicą Donalda Trumpa podczas prowadzonej przez niego kampanii. Kraje, które znalazły się na liście zakazu wjazdu do USA, to Iran, Irak, Syria, Sudan, Libia, Jemen i Somalia. Zamierzamy trzymać radykalnych terrorystów jak najdalej od naszego kraju. Nie chcemy ich tutaj. Otwieramy się tylko na przybyszów, którzy poświęcą się dla swojej nowej ojczyzny i głęboko pokochają innych Amerykanów. Mówił Donald Trump. Zawiesił on w ten sposób m.in. przyjmowanie uchodźców z terenów Syrii, objętych wojną domową. Ma to potrwać przez najbliższe 4 miesiące. W tym czasie ma nastąpić weryfikacja obywateli państw, którzy po spełnieniu warunków otrzymają zgodę na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Koleje mazowieckie nie rezygnują z walki o połączenia na trasie Warszawa-Łódź. Lokalny przewoźnik wystąpił do Urzędu Transportu Kolejowego o dostęp do obsługi tej trasy. Jednak ten wydał decyzję odmowną. Dariusz Grajda z Zarządu Kolei Mazowieckich zapowiada, że w tej sytuacji sprawę rozstrzygnie sąd. Jesteśmy w sądzie z Urzędem Transportu Kolejowego w sprawie decyzji na wolny dostęp do Łodzi, bo uzyskaliśmy negatywną odpowiedź, a wiemy, że tutaj ten kierunek też nasi podróżni wskazują, jakoby byłby interesujący, szczególnie to jest za Skierniewicami, tak, to wiadomo, że to jest ta linia. Według przedstawicieli kolei mazowieckich obsługa linii Warszawa-Łódź może przynieść zyski. Inni przewoźnicy, w tym PKP Intercity, notują straty na tej trasie. Studenci przygotowują się do sesji egzaminacyjnej. Na większości uczelni pierwsze egzaminy odbędą się w poniedziałek, a ostatnie w połowie lutego. Niektóre biblioteki są otwarte do rana, aby pomóc studentom w nauce. Taką akcję, czyli BUW dla SUF, przygotowała Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Jagoda Białota, przewodnicząca Komisji Koordynacji Projektów z Rządu Samorządu Studentów UW. BUW dla SUF pomaga studentom w takim zjednoczeniu się w starciu z sesją. Magdalena Fedorczyk-Falis. Jestem informatorem w jednej z dziedzin wolnego dostępu. Właściwie wszystkie miejsca są zajęte. Poza tym wykorzystywane są schody, podłogi i wszystko, co jest możliwe. Sesja to czas wyzwań, nauki, braku snu, więc jest ciężko, ale idziemy powoli do przodu. Najlepiej tutaj jest mi się skupić. Jest atmosfera nauki. Odwiedzam często BUW. Wokół książek czuję się najlepiej. Im dłużej biblioteka jest otwarta, tym dłużej mogę zgłębiać tajniki wiedzy. O północy zawsze leci, już północ. Wczoraj jak siedziałam o północy, to prawie dostałam zawału, bo się nie spodziewałam, że już jest tak późno. Korzystam z tego, że BUW jest otwarty w czasie sesji do 5 rano. Muszę ogarnąć bardzo dużo materiału w bardzo krótkim czasie, dlatego w czasie sesji dużo spędzam czasu w bibliotece. Akcja BUW dla SUF potrwa do 4 lutego, a to był serwis Trójki. A w sporcie Michał Gąsiorowski. Na razie jest nie do zatrzymania. Kamil Stoch skacze w innej lidze niż pozostali. W kwalifikacjach w Willingen przed jego występem obniżono rozbieg, a i tak poleciał najdalej ze wszystkich. Uzyskał 145 metrów, o prawie 4 metry pokonał najlepszego przed nim Andreasa Wellingera. Do konkursu zakwalifikowali się również pozostali Polacy. Kot i Żyła awans mieli zagwarantowany, a start w pierwszej serii wywalczyli również Kubacki, Hula i Ziobro. Dziś konkurs drużynowy, jutro indywidualny. Piątek był dniem niezwykłych meczów. Najpierw w Australii Rafael Nadal i Grigor Dimitrov przez prawie 5 godzin toczyli epicki pojedynek na Rod Laver Arena. W męskim finale Australian Open spotkają się jutro Roger Federer i Nadal, który ostatecznie wygrał po 5 setach. A w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej nie zazdroszczę kibicom Chorwacji i Norwegii, bo musieli przeżywać taką huśtawkę emocji, że pewnie długo nie mogli zasnąć. Mecz półfinałowy był bardzo wyrównany. Tuż przed końcem Chorwaci mogli zapewnić sobie zwycięstwo w ostatniej sekundzie, ale nie wykorzystali rzutu karnego. W dogrywce początek należał do Chorwatów, ale Norwegowie rzucili się do odrabiania strat. Zmniejszyli dwubramkową przewagę, na koniec przyspieszyli i wygrali 28-25. Jutro w finale Norwegowie zmierzą się z gospodarzami Mistrzostw Świata, Francuzami. Zacięte spotkanie do ostatniej sekundy zobaczyli też kibice koszykówki u nas. Asseco Gdynia pokonało MKS Dąbrowa Górnicza 90-89. Krzysztof Szubarga zdobył 28 punktów, ale bohaterem został Wojciech Czerlonko, który trafił do kosza równo z końcową syreną. Ja po prostu jestem zawsze gotowy. Teraz była taka sytuacja, że mój obrońca poszedł do Szubiego, ja byłem wolny, oddałem rzut, wpadło. No. Tak to jest, no i udało nam się. Ja zawsze wierzę i to się sprawdziło, także celny rzut, udało się. W drugim wczorajszym spotkaniu w Koszalinie AZS przegrał z miastem Szkła Krosno 60-62. W plus lidze siatkarzy Indykpol pokonał 3-1 Łuczniczka, w jeszcze bardziej zaciętym meczu MKS Będzin wygrał z Kuprum Lubin 3-2. W NBA nieźle spisał się Marcin Gortat, zdobył 15 punktów, a jego Washington Wizards rozbili na wyjeździe Atlanta Hawks 112-86. Napływa dość ciepła polarno-morska masa powietrza, rano marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pogodnie, jedynie na wschodzie zachmurzy się możliwy marznący deszcz lub mżawka powodujące gołoleć. Na krańcach wschodnich miejscami będzie padał śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie będzie powoli spadać. W Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Od minus 1 stopnia w Toruniu i Bydgoszczy, 0 w Trójmieście, Pile i Zamościu, Mościu, plus 1 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Przemyślu, Szczecinie, Kołobrzegu, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach, plus 2 w Poznaniu, Gorzowie, Katowicach i Częstochowie, do 3 stopni w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witam w audycji Cogito Ergo. Maciej Pawlicki. Grała w filmach Agnieszki Holland i Stanisława Jędryki. Halina Łabonarska. Witam. Znakomita, zdaniem niektórych najbardziej niedoceniona polska aktorka. Obracam się w sferze wyobraźni i ta wyobraźnia wyklucza wszelkie aktualne sytuacje polityczne czy też społeczne. Retransmisja spotkania z artystką w naszym studiu na antenie Trójki dziś o 15:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowe Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19.30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, serdecznie Państwa zapraszam. Ascorvita, gdy potrzebuje naprawdę dużej dawki witaminy C.

Nie wiem jak państwo, ale ja jestem przekonana, że ostatnio słyszałam wiosenne świergolenie wróbli. Już w ich śpiewnych głosach, przysięgam, wyczytałam delikatną zapowieść wiosny. Może to być oczywiście autosugestia i przejaw mojej ogromnej tęsknoty za słońcem i zielenią, a może nie. Niezależnie od tego już za chwilę postaram się namówić państwa do policzenia okolicznych ptaków. To Trójka, 20, niespełna 20, 19 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. W ten weekend kolejny raz odbywa się zimowe ptakoliczenie. Jest to coroczna akcja, w czasie której każdy może notować, ilu przedstawicieli, którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem. Na spacer w poszukiwaniu różnych gatunków ptaków wybrała się też nasza reporterka Gabriela Darmetko. W warszawskim Parku Skaryszewskim o liczeniu ptaków i ich ciekawych zwyczajach opowiadała jej Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Park Skaryszewski jest akurat jednym z ciekawszych warszawskich parków, jeśli chodzi o ptaki. Można tutaj zobaczyć ponad 80 gatunków, oczywiście przez cały rok, nie teraz zimą mamy ich mniej, ale też całkiem sporo gatunków można tu zobaczyć, można tu spotkać chociażby zimorodka, jednego z najpiękniejszych w ogóle polskich ptaków, który zimuje w kraju, nie odlatuje i tutaj w Parku Skaryszewskim poluje. A tutaj lata, szary taki ptak, to jest? Przed nami wrona siwa przeleciała, a tutaj jesteśmy blisko zbiornika wodnego i tutaj na tym zbiorniku zwykle obserwować można kaczki, łabędzie, mewy. W najbliższy weekend odbywa się ogólnopolskie liczenie ptaków. I jak się liczy te ptaki? Jaka jest metoda? Bo załóżmy tutaj widzimy wronę, policzymy ją, a parę metrów dalej, czy na przykład w innym miejscu ktoś policzy tę samą wronę drugi raz. To się zawsze może zdarzyć. Ale jeżeli wybraliśmy się na spacer, staramy się nie przechodzić dwa razy w tym samym miejscu. To wtedy troszkę zmniejszamy to prawdopodobieństwo, że policzymy kogoś dwa razy. A jeżeli liczymy ptaki na przykład przy karmniku, to wtedy zapisujemy maksymalną liczbę ptaków danego gatunku, jaką widzimy jednocześnie. Czyli nie dodajemy kolejnych trzech modraszek, tylko jeżeli widzimy trzy, no to zapisujemy trzy. Jeżeli ktoś nie zna się na ptakach, a chciałby wziąć w tym udział, to jak możemy dołączyć do liczenia ptaków? Czekamy na osoby, które nie znają ptaków, właśnie nie są ornitologami, ale chcą się dowiedzieć czegoś więcej. Chcą poznać ptaki, które spędzają zimę właśnie blisko nas i nauczyć się rozpoznawać te gatunki. Przewodnicy opowiadają też, jak dokarmiać ptaki, jak im pomagać, bo lubimy ptakom pomagać, chcemy im pomóc zimą, a nie zawsze wiemy, jak to zrobić, więc też warto wiedzieć. To nie są dane stricte naukowe. To bardziej jest akcja edukacyjna, która ma nam te ptaki przybliżyć, pomóc nam nauczyć się je rozpoznawać. Podajemy oczywiście wyniki, publikujemy ranking 20 najliczniej obserwowanych gatunków w parkach i ogrodach, ale ponieważ nie liczymy ptaków w całym kraju, tylko w miastach, więc te dane no, nie są do końca danymi naukowymi. Może zejdziemy tutaj na dół, zobaczymy, czy kaczki gdzieś tu się mogą pojawić? Tutaj akurat widzę, że zamarznięty zupełnie jest ten fragment stawu, więc spróbujemy tam obejść, bo z tamtej strony być może będzie ten kawałek, który będzie odmarznięty, bo te ptaki wodne potrzebują kawałka niezamarzniętej wody. To chodźmy tam w takim razie. Tam między drzewami widać na gałęzi dosyć wysoko usiadła teraz sójka. To jest taki kolorowy przedstawiciel ptaka krukowatego. Ma takie biało-czarne pasy na skrzydle. Ona jest dosyć duża. Cała jest taka brązowo-beżowa. Ciekawostką jest to, że one potrafią zakopać sobie jesienią, kiedy robią sobie zapasy na zimę, kilkaset żołędzi. Gdzieś ukryć je pod ziemią, pod mchem, gdzieś w jakichś zakamarkach. Zostawiają sobie nawet kamyczki, jakie wskazówki, które mają im pomóc zapamiętać, gdzie ukryły swoje znalezisko. Jak znaleźć takiego zimorodka? Czy są jakieś takie miejsca, gdzie mamy się udać i możemy liczyć na to, że tam ten ptak właśnie się pojawi? To bardzo często właśnie przewodnicy wiedzą, gdzie dokładnie trzeba się ustawić, żeby do dziupli tego puszczyka zajrzeć, czy na którą gałąź spojrzeć, która jest ulubioną gałęzią tego zimorodka, gdzie on będzie siedział, tak jak tutaj w Parku Skaryszewskim. Przewodnicy wiedzą właśnie, w którym miejscu na zbiorniku wodnym go szukać. O, a tutaj jeszcze jakiś, to jest też gołąb taki tak, jasny? Tutaj gołębie miejskie wyjadają sikorką z karmnika nasiona. A ten jest jakiś inny, bo on jest taki biały bardziej. Tak, no gołębie się też mieszają, widocznie ma jakąś domieszkę, być może z gołębiem hodowlanym. Przyleciały do nas dwie piękne sikory modraszki. Być może myślą, że mamy dla nich ziarna, bo one są tutaj przyzwyczajone do tego, że ludzie karmią je nawet z ręki. A jeśli ktoś chciałby się wybrać na odbywające się dziś i jutro w całej Polsce spacery ornitologiczne, na stronie www.otop.org.pl znajdzie wszelkie informacje, gdzie i kiedy można liczyć ptaki. 22 i 7 trójek, jeszcze ostatnie sposoby na psią tęsknotę. Miałam taki przypadek i pomogło w tym ubranie właściciela i z jego zapachem wrzucić takie, nie wiem, jakąś koszulę czy coś do legowiska pieska i on się wtedy trochę uspokoi i zacznie może jeść. Nie wiem, czy pan, który opiekuje się psem, widział film Lepiej być nie może, gdzie Jack Nicholson opiekował się psem sąsiada. Maleńki kawałek bekonu potrafi cuda zdziałać. A skoro wywołała już pani film Lepiej być nie może, to może pomoże piosenka, którą w chwili zdecydowanego spadku nastroju śpiewał właśnie temu małemu psiakowi Jack Nicholson. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always.

Hurricane, Red Box, 23 minuty do 8. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A teraz coś dla domorosłych szefów kuchni i tych, którzy szafkę z garnkami i kuchenką mijają szerokim łukiem. Właśnie ruszyła aplikacja, która kojarzy osoby gotujące z tymi, którzy nie gotują, a bardzo chętnie by coś zjedli. A do tego gotujący na tym jeszcze zarabia. Wydaje się to bardzo praktyczne, zwłaszcza gdy gotuje się więcej niż da się zjeść. Wie coś o tym Cezary Kozłowski. Dzisiaj gotuję goloneczkę z indyka. Będę robił taki wywar rosołowy, a następnie z tego wywaru zrobię prawdopodobnie ogórkową. No, chyba że pomidorową. Dobra, i jeszcze musimy dorzucić. Tutaj pietruszeczkę mamy. Powącha, jak to ładnie pachnie. Takie popisowe danie? No, zdecydowanie sushi, które się nauczyłem jakieś 4 lata temu. I od tamtej pory jest moim kultowym daniem, który będzie i popisowym zarazem. Państwo stworzyli narzędzie, które umożliwia dzielenie się jedzeniem. Tak, dokładnie. Adam Domański, współtwórca aplikacji Qwertes. Wszystkie tego typu aplikacje, które działają w zakresie tej ekonomii dzielenia się, współdzielenia się, są porównywane do Ubera, który jest największy. My działamy dokładnie na tej zasadzie, dając narzędzie ludziom prywatnym, którzy potrafią gotować, umieją gotować, lubią gotować, do tego, żeby mogli podzielić się odpłatnie z innymi osobami, które takiego jedzenia poszukują. Powiem szczerze, że nawet się zastanawiałem, czy nie wrzucić tego na Face'a, że robię, i spróbować zacząć to ogłaszać, że chciałbym to sprzedać, ale nie miałem odwagi. Pan gotuje? Jak mam czas, to gotuję, ale... Ma pan jakieś popisowe danie? Trochę z kuchni azjatyckiej rzeczy, ale czy popisowe... Czy tego typu inicjatywa nie stoi jakoś w sprzeczności z chociażby przepisami sanitarnymi, tymi wszystkimi wymogami, które stawia się konwencjonalnym restauracjom czy też barom? Prawo europejskie, w tym również polskie, mówi, że każdy podmiot działający w branży spożywczej podlega obowiązkowi rejestracji. Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Natomiast nie jest podmiotem branży spożywczej, przygotowywanie posiłków na własne potrzeby w warunkach domowych nie jest również sporadyczne, okazjonalne oferowanie. A pani popisowe danie? Moje popisowe danie? Chyba raczej słodkości beza. Beza. Czyli pani by się taką bezą chętnie podzieliła i to chętnie. Za pieniążki. Tak, bardzo chętnie. W tym przypadku wszystko będzie zależeć nawet nie od tego, czy ktoś bierze za to pieniądze, czy nie bierze, tylko od częstotliwości tych wydawanych posiłków, sprzedawanych, oferowanych. My nie namawiamy do tego, żeby w domu zakładać restaurację. My raczej chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że osoby, które gotują i okazjonalnie mogą się podzielić, mogą to robić za pośrednictwem naszego narzędzia. Czy pan kupiłby jedzenie od kogoś tak ugotowane w domu? Już kupowałem te ciasta, więc... Nie miałbym z tym problemu. A pan? Raczej też nie miałbym problemu. Poprzez oferowanie właśnie takiego jedzenia, no, które może być przecież produkowane w różnych warunkach, taką szkodę wielu ludziom można wyrządzić. Więc tutaj w tej aplikacji brakuje tego wątku odpowiedzialności cywilnej. My nie jesteśmy stroną pomiędzy tymi osobami. My dajemy narzędzie każdemu. Odpowiedzialność będzie po prostu na tym, który przygotowuje, tak? To on będzie odpowiadał. My zapewniamy bezpieczność procesu tego, w którym ktoś zamawia, ktoś płaci, ktoś ma otrzymać płatność. Z jedzeniem ze sklepu też się dzieją różne rzeczy i w restauracjach. Wiadomo, jedzenie to jest trochę inna kategoria niż podróże, natomiast Uber też polega na tym, że to jest kwestia tej wzajemnej zależności. I no tak naprawdę wsiąść z kimś do samochodu to też nie jest najbezpieczniejsza rzecz. Ci, którzy gotują, muszą być świadomi, że jeżeli coś się wydarzy, to oni biorą na siebie odpowiedzialność. Oczywiście, tak jak w każdej sferze życia człowieka, nic nas nie zwalnia od odpowiedzialności cywilnej, a w bardziej drastycznych sytuacjach również karnej. 22,7 trójek. Zastanawiam się, co państwo myślą na temat takiego domowego gotowania dla zupełnie obcych, a tematem zainteresował się Kuba Witkowski. staną się dobre, jak cisza i biel. Tak puste zaklęcie, co snuje się w spach, nie może być święte, bo nie jest aż tak. Nie jak się zdawało, jest tak, jak być miało, i tylko to wiem, i tylko to wiem, i tylko to wiem, i tylko to wiem, i tylko to wiem, i tylko to wiem. Zostało do ósmej. Na kawę już dziś Państwa zapraszałam. Teraz dołóżmy do tego prasę. Dziś przede mną między innymi Kwartalnik Miasta i ten numer w całości poświęcony jest temu, jak bardzo niezdrowe jest życie mieszczucha. Smog przypomina nam o tym ostatnio, ale miasto szczególnie źle wpływa na zdrowie psychiczne. Ratunkiem dla nas, mieszczuchów właśnie, mogą być oazy przyrody, czyli parki. I tak w Kwartalniku Miasta... Czytamy. Wiele badań społecznych pokazuje zbawienną rolę zieleni w profilaktyce i leczeniu zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Jednym z nich jest raport przygotowany przez badaczy z Uniwersytetu Essex w 2007 roku. Wynika z niego, że 71% badanych z zdiagnozowaną depresją odczuło poprawę nastroju po spacerze wśród zieleni na świeżym powietrzu. Dla porównania jedynie 45% spacerowiczów, którzy zdecydowali się na relaks wewnątrz budynku, zadeklarowało pozytywną zmianę samopoczucia. I teraz niby o tym wiemy i wielu z nas doświadczyło zbawiennego działania zieleni na samopoczucie, ale czy ktoś z Państwa miał park zapisany na recepcie od lekarza? Tymczasem, jak czytamy w artykule Uzdrawiające parki, przypominam, w Kwartalniku Miasta, lekarze z San Francisco i z Waszyngtonu coraz częściej przepisują swoim pacjentom recepty na ćwiczenia fizyczne w parku. Recepty na park, które pojawiły się około 2008 roku, początkowo były traktowane jak fanaberia części środowiska lekarskiego, ale dziś są uznawane za skuteczne i przynoszące pożądane efekty lekarstwo. Według Daphne Miller, lekarki z San Francisco, aż 80% pacjentów stosuje się do tego typu zaleceń i wyrabia sobie dobre nawyki przebywania na świeżym powietrzu wśród zieleni, dodam, jeśli miejskie powietrze bywa świeże. Artykuł Katarzyny Dordy, Uzdrawiające parki w najnowszym Kwartalniku Miasta. Polecam czytanie, a następnie spacer. A po spacerze z pewnością Państwo lekko zgłodnieją, więc teraz kulinarnie w najnowszych dzisiejszych Wysokich Obcasach opowieść o chlebie, a tak naprawdę o piekarzach z zamiłowania. Małgorzata Zbroja i Maciej Gatniewski to twórcy poznańskiej pracowni Chleb Godny. I teraz niech znajdę tylko ten fragment, który dla Państwa wybrałam. Przed Wildą i kameralną piekarnią była Irlandia. Mieszkaliśmy w małym miasteczku na południu kraju. Co tydzień po zakupy chodziliśmy na regionalny zielony targ Milik Market, na którym swoje wyroby sprzedawali mali rzemieślnicy. Była tam pani z tradycyjnym chlebem. Pewnej soboty kupiliśmy chleb, a w poniedziałek był już spleśniały. Wtedy narodził się pomysł, czemu by nie spróbować upiec go samemu, wspomina Maciej, strzepując z brody mączny pył. Tak zaczęło się, to wszystko zaczęło się w Irlandii, a skończyło się, a tak naprawdę na nowo zaczęło się w Poznaniu. I tu kolejny fragment. Lokal znaleźli na Wildze, dzielnicy Poznania, która nie cieszyła się dobrą sławą. Równolegle szukali surowców, w tym tego najważniejszego, czyli mąki. Zależało nam i na jakości, i na lokalności. I tu pojawił się problem, bo wiele małych tradycyjnych młynów w Wielkopolsce się zamknęło, nie wytrzymując konkurencji. Zresztą sam zawód młynarza, tak jak piekarza, jest na wyginięciu, mówi Maciej. No i nie zdradzając wiele, powiem tylko, że wszystko skończyło się szczęśliwie. Mąka została odnaleziona. I na koniec jeszcze jeden cytat. Choć pieką od 6 lat, a od prawie 2 w murach swojej piekarni, mówią, że to zawsze małe wyzwanie. Zakwas to żywy organizm, wrażliwy na zmiany pogody, na ciepło, na wilgotność. Tu nie ma jednego zawsze działającego przepisu. Tak samo jak proporcje, liczą się piekarska intuicja, wyczucie i doświadczenie, dodaje Maciej Gatniewski. Od piętki do piętki, artykuł Małgorzaty Minty w dzisiejszych Wysokich Obcasach, zapachnie świeżo pieczonym chlebem, polecam. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. No i teraz się pewna tajemnica odsłoni. Otóż ja za tego słuchacza, który ma teraz egzamin w Krakowie, będę trzymał kciuki dzisiaj i to bardzo mocno. A dlaczego? A dlatego, bo ja taki sam, bardzo podobny egzamin będę miał w poniedziałek we Wrocławiu. Więc ja dzisiaj trzymam za gościa kciuki, za Kraków, a nie Kraków trzyma za Wrocław w poniedziałek rano o 9:00. Ty nie lubiłaś, gdy